السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم نتمي بيت محمد صلى الله عليه وسلم فرصه عظيمة بإذن الله الكريم تنغلي حديثي يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم حديثي أمبايو درجة لك حديثي من حديث متواتر لفظياك نمعنياك حديث متواتر كنا متواتر لفظا كنا متواتر معنا نكون متواتر لفظا ومعنى لفظياك متواتر نمعنياك متواتر حديث متواتر ni ile iliyopokelewa kutoka kwa wengi waliopokea kutoka kwa wengi waliopokea kutoka kwa wengi yastahilu fil aada tawatuuhum ala alkadhib ni jambo lisilowezekana kiada kwamba hawa kwa wingi wao eti wameafikiana kusema uongo hiyo ni hadithi mutawatir na hadithi kama hii ambayo ni mutawatir lafdhan wa maana azizun wujuduhu upatikanaji wake si rahisi ni hadithi kwa maana ina ughali wa daraja hadithi mutawatir hii ambayo mtaisoma qalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ashabihi ameisema hii hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba wake liyuballighuhu liikhwanihi ili masahaba wake mtume sallallahu alayhi wasallam waibebe hii hadithi wawafikishie ndugu zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zake mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale ambao alisikika akisema siku hiyo waditu lau anna raaina ikhwanana nimetamani lau tungeliwaona sisi ndugu zetu hili neno likawashtusha masahaba radhiyallahu anhum wakamhoji bwana mtume sallallahu alaihi wasallam awalasna ikhwanak sisi si ndugu zako akawaambia bala antum ashabi nyinyi ni masahaba zangu ikhwani aqwamun yaatuna min ba'dikum ndugu zangu ni wale watu watakaokuja baada yenu yu'minuna bi wa lam yarawni ambao wataniamini ila hali hawajaniona kwa hii hadithi ameisema rasul alayhi salatu wasalam kwa masahaba ili masahaba waifikishe kwa ndugu zake mtume sallallahu alayhi wasallam ambao hawajamuona bali wamemwamini hata kama hawakumuona wakifikishiwa hao hiyo hadithi iwasaidie katika maisha yao idha raau fasada zaman pale watakapoona ufisidi katika zama uharibifu katika zama kwamba mambo yameharibika itikadi walizonazo watu si ile itikadi aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama watu wamezua katika upande wa itikadi yule anaitakidi kwamba maiti yadhuru au yanfa anadhuru au ananufaisha. Yule anamuomba maiti fulani, yule anamuomba Ad-Dibaghi, yule anamuomba Abul Hasan Shadhili, yule anamuomba Abdul Qadir Jailani, anasema madadi ya Jailani, aghithna ya ghawthu. Yule anasema anamuita Abdul Qadir Jailani, madad ya Jailani, au ya Abdul Qadir ya Jailani, ya musarrif al-akwani, ewe Abdul Qadir, ewe mwana wa Jailani, ewe unayeendesha ulimwengu. Haya mambo haya yapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kawafikishia masahaba ile hadithi, watufikishie sisi, ituliwaze pale tutakapoona uharibifu katika zama, uharibifu katika upande wa itikadi kama haya tuliyosema, uharibifu katika upande wa kiibada, watu wamezusha ibadat ambazo hakuzifunza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wameharibu katika upande wa miamala, watu wameharibu katika upande wa akhlaq, watu wameharibu katika upande wa suluki, tabia na mengineyo. Kwa hiyo watakapokuwa wale walioshikamana na yale ya usawa aliyoyafunza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya jamii ya watu walioharibu, bila shaka wale ambao watashikamana na usawa wataelekezewa vidole, wataambiwa maneno yasiyofaa, watakejeliwa, watadhihakiwa, bali huenda wakapigwa, wengine wakafukuzwa, wakatolewa katika miji yao. Kwa hiyo atakapofika mmoja wao katika mazingira kama haya, aikumbuke hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo wameipokea wengi katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, umeanza Uislamu katika hali ya unyonge na ugeni na udhalili. Hivi ndivyo ulivyoanza Uislamu, bada al-islamu ghariban, umeanza Uislamu katika hali ya ugeni. Tukatafsiri kwamba ugeni na unyonge, kwa sababu mgeni anaambatana na unyonge kwenye darul ghurba. Darul ghurba ni mji usiokuwa wako, unaitwa darul ghurba, ambaye yuko kwenye mji huo, mbali ya kwamba ni mgeni, kuna aina ya unyonge atakuwa nao kwa kuwa yuko kwenye maeneo na mazingira asiyokuwa mazingira aliyoyazoea. Kwa hiyo ukipenda mwite mnyonge, ukipenda mwite mgeni. Kwa hiyo Uislamu umeanza hivyo, bada al-islamu ghariban, umeanza Uislamu katika hali ya ugeni na unyonge. Wasayaudu ghariban kama bada, na ndivyo utakavyokuja kurejea akhiru zamani. Ataamua mtu ashikilie sunna, idha nafadha almar'u sunna lam ya'lafha an-nas qalu lahu ata bidinin jadid. Atakapokuwa mtu ameshikilia sunna, anaitekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamii fulani hawaijui sunna hiyo, hawajaizoea sunna hiyo, watamwambia yule amekuja na dini mpya, ata bidinin jadid. Kikumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu na haya unayoambiwa kwenye jamii yako, naam, na yale unayofanyiwa mabaya kwenye jamii yako, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuliwaza. Kwa hiyo hadithi ameisema Mtume sallallahu alaihi wasallam tasliyatan li ashabi wa tasliyatan li ummati, idha ra'a alwahid nafsahu kannabti alghariba fil falati min al-ard, laysa al-jawu jawu ولا الماء ماء وليس هناك أخدان ولا أصحاب يواصونه ولا يعينونه على هذا الخير فليذكر هذا الحديث. أي كمبوكة هي حديث تمام سيما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإسلام ميانزا كتكحال يوغيني نو نيونجي نو ذيفو نانيفو تقدرجي وإسلام كتكحال يوغيني نو غيني نو ذيفو كما بلولي ذوانزا. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waangalie masahaba mwanzoni mwa Uislamu walivyokuwa, muangalie Bilal bin Rabah, muangalie Khabbab ibn al-Aratti, muangalie Ammar ibn Yasir, muangalie mzee Yasir mwenyewe, muangalie mama yake Sumayya, muangalie Abdullah ibn Mas'ud, na waangalie wengine walio mwanzo mwanzo waliotangulia, yapi yaliwapata, yapi yaliwakumba, fi sabili hadha ad-din al-azim. utaona na utasadiki juu ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimependa tuisome hii hadithi kuonesha mwanzoni na yeye alikumbwa na yapi. Tuisome kwa herufi yake. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud. Anasema radhiyallahu anhu, bainama rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah, wakati au zama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amesimama anaswali katika al-Ka'bah, bado makafiri wapo, bado mifunguo ya al-Ka'bah au funguo ya msikiti mtukufu iko mikononi mwao, Mtume anaswali alayhi salatu wasalam, wa jam'u quraish fi majalisihim, na kikosi cha makuraishi wamekaa kwenye maskani yao ndani ya msikiti mtukufu. Idh qala qa'ilu minhum, mara akasema msemaji wao, ala tamburuna ila hadha almura'i, kwa nini msimwangalie huyu anayefanya riaa? Makafir wanasema kwa nini msimtazame huyu anayejionyesha hapa, wakimkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka wakasema ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulanin fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha, nani ambaye atakuwa na uwezo miongoni mwenu akanyanyuka akaenda kwenye ngamia wa bwana fulani aliyechinjwa, akachukua kile kinyesi chake, akazoa ile damu yake, akachukua ule utumbo wake akachanganya akaja navyo hivyo, naam, fayajiu bihi thumma yumhiluhu, aje navyo alafu amsubirie yule, hata idha sajada, mpaka atakaposujudu, wadaahu baina katifaihi, amwekee baina ya mabega yake mawili. Tunazungumzia Uislamu ulivyoanza, na hatuwezi kumwacha mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili. Fambaatha ashqahum, akasimama na kuondoka yule muovu wao, yule mjeuri wao mkubwa sana. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipo sujudu Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, akatekeleza dhamira yake, wadaahu baina katifaihi, akamwekea ule mzoga Mtume wa Allah juu ya mabega yake, baina ya mabega yake, baina ya bega na bega. Huyu tunamzungumzia hapa Mtume wa Allah ndiyo kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu tunamzungumzia hapa ni afdalul khalqi ala al-itlaqi, mbora wa viumbe kwa ujumla. Sisi Waislamu hatuja patapojua kwamba kuna mbora wa walimwengu, mbora wa walimwengu, zungumzia ulimwengu wowote, ulimwengu wa watu, ulimwengu wa majini, ulimwengu wa wanyama, ulimwengu wa kadha, mbora wa walimwengu, hatuja patapojua kwamba kuna mbora wa walimwengu ambaye amemshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu muovu anayafanya haya kwa mbora wa walimwengu, Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam. Anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa thabata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, Mtume akathubutu pale pale, akabakia pale pale kwa ule msoga aliyowekewa juu yake. Fadhahiku, wakaangua kicheko, hatta mala ba'dhum ila ba'dhin min ad-dhahiki, mpaka wakawa wanaangukiana wao kwa wao, jinsi wanapocheka wamefurahi kwa yale yaliyompata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, fantalaqa muntaliqun ila Fatimata, akaondoka aliyeondoka kwenda kwa Fatima alayha salam, wa hiya juwairia, ilhali Fatima wakati huo juwairia ni kijibinti kijidogo. Fa aqbalat tas'a, akaja Fatima akiwa anakimbia, akaja mpaka kwa baba yake alayhi salatu wassalam. Wa thabata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama sajida, ilhali ametulizana bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama bado angali amesujudu, mpaka akafika Fatima binti yake. Hatta alqathu anhu, akamuondoshea ule mzoga na ule uchafu. Wa aqbalat alayhim tasubbuhum, na akawafuata Makuraish akawatukana. Naam, mtoto kwa baba yake. Falamma qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-salah, alipomaliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kusali, akaomba dua akasema: allahumma alayka bi Quraish, allahumma alayka bi Quraish, allahumma alayka bi Quraish. Karudia dua hii mara tatu: ewe Allah, nilipizie mimi hawa Makuraish, ni juu yako unilipilizie mabaya juu ya Makuraish, nilipizie juu ya hawa Makuraish. Kwa kuwa Makuraish ni ismu kabila, wanasema wako aliowakusudia ambao aliwataja kwa majina yao. Thumma samma, kisha akawataja kwa majina: allahumma alayka bi Amr ibn Hisham, ewe Allah, ni juu yako kwa Amr ibn Hisham. Wa Utba ibn Rabi'a, na Utba mtoto wa Rabi'a. Wa Shayba, na Shayba ibn Rabi'a mtoto wa Rabi'a. Wal Walidi ibn Utba, na Walidi mtoto wa Utba. Wa Umayya ibn Khalaf, na Umayya mtoto wa Khalaf. Wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, na Uqba mtoto wa babake Mu'ayt. Wa Umara ibn al-Walid, pamoja na Umara mtoto wa al-Walid. Anasema Abdullah: fa wallahi, na apa kwa Allah, laqad ra'aytuhum sar'a yawma badrin, niliwaona hawa ambao aliwataja kwa majina yao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, niliwaona sar'a, wafu wamelala chini, wameshauawa. Sar'a yauma badri, siku ya vita vya Badri. Dua ya Rasul alayhi salatu wassalam, Allah amemjibia mtume wake. Hawa waliokuwa wakimcheka, hawa waliokuwa wakimfanyia madhila, Allah akaja akamlipizia mtume wake juu ya hawa katika vita vya Badri. Thumma suhibu, kisha wakaburuzwa madhalili kushinda wanyama, ila alqalibi, mpaka kwenye kisima kilichochimbwa qalibi Badri, kisima cha Badri, wakatupwa humo ndani. Thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kisha akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama: wa utbi'a ashabul qalibi la'natan, wa utbi'a ashabul qalibi la'natan, na wale watu waliotupwa kwenye kile kisima, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya madhila yaliyowapata ya kuuawa kidhalili katika vita vya Badri, naam, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawapa laana. Kwa hiyo waliuawa duniani na wametupiwa laana wakiwa akhera. Hii hadithi ina mambo mengi ndani yake, lakini sababu wakati umekuwa finyu, kwa wabillahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah, wa jazakumullahu khairan.